उत्तरखंड अध्याय 176 वैष्णवों के लक्षण और महिमा तथा श्रवण द्वादशी व्रत की विधि और महात्मय कथा। महादेव जी कहते हैं, हे नारद सुनो, अब मैं वैष्णवों के लक्षण बताऊंगा जिन्हें सुनकर लोग ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भक्त भगवान विष्णु जी का होकर रहा है, इसीलिए वह वैष्णव कहलाता है। समस्त वर्णों की अपेक्षा वैष्णव को श्रेष्ठ कहा गया है। जिनका आहार अत्यंत पवित्र है, उन्हीं के वंश में वैष्णव पुरुष जन्म धारण करता है। हे ब्राह्मण, जिनके भीतर क्षमा, दया, तपस्या और सत्य की स्थिति है, उन वैष्णवों के दर्शन मात्र के आग से रुई की भांति सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो हिंसा से दूर रहता है, जिसकी मति सदा भगवान विष्णु जी में लगी रहती है, जो अपने कंठ में तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है, प्रतिदिन अपने अंगों में 12 तिलक लगाए रहता है, तथा विद्वान होकर धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता है, वह मनुष्य वैष्णव कहलाता है। जो सदा वेद शास्त्र के अभ्यास में लगे रहते हैं, प्रतिदिन यज्ञों का अनुष्ठान करते तथा बारंबार वर्ष के 24 उत्सव मनाते रहते हैं, उनका कुल परम धन्य है। उन्हीं का यश विस्तार को प्राप्त होता है, तथा वे ही लोग संसार में धन्यतम एवं भगवान भक्त हैं। हे ब्राह्मण, जिसके कुल में एक ही भगवान भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल बारंबार उस पुरुष के द्वारा उद्धार को प्राप्त होता रहता है। वैष्णवों के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। हे महामुने, इस लोक में जो वैष्णव पुरुष देखे जाते हैं, तत्ववेता पुरुषों को उन्हें विष्णु जी के समान ही जानना चाहिए। जिसने भगवान विष्णु जी की पूजा की, उसके द्वारा सबका पूजन हो गया। जिसने वैष्णवों की पूजा की, उसने महादान कर लिया। जो वैष्णवों को सदा फल, पत्र, साग, अन्न अथवा वस्त्र दिया करते हैं, वे इस भूमंडल में धन्य हैं। हे ब्राह्मण, वैष्णवों के विषय में अब और क्या कहा जाए, बारंबार अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। उनका दर्शन और स्पर्श सब कुछ सुखद है। जैसे भगवान विष्णु जी हैं, वैसा ही उनका भक्त वैष्णव पुरुष भी है। इन दोनों में कभी अंतर नहीं रहता, ऐसा जानकर विद्वान पुरुष सदा वैष्णवों की पूजा करे। जो इस पृथ्वी पर एक ही वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा देता है, उसने सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, जो सदा उपवास करने में असमर्थ है, उनके लिए कोई एक ही द्वादशी का व्रत जो पुण्यजनक हो बतलाइए। महादेव जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी होती है, वह सब कुछ देने वाली पुण्यमयी तथा उपवास करने पर महान फल देने वाली है। जो नदियों के संगम में नहाकर उक्त द्वादशी को उपवास करता है, वह अन्यायास ही 12 द्वादशियों का फल पा लेता है। बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त जो द्वादशी होती है, उसका महत्व बहुत बड़ा है। उस दिन किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है। श्रवण द्वादशी के दिन विद्वान पुरुष जल पूरण कलश की स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे और उसमें श्री जनार्दन जी की स्थापना करे। तत्पश्चात उनके आगे घी में पका हुआ नैवेद्य निवेदन करे। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार जल से भरे हुए अनेक नए घोड़ों का दान करे। इस प्रकार श्री गोविंद जी की पूजा करके उनके समीप रात्रि में जागरण करे। फिर निर्मल प्रभात काल आने पर स्नान करके फूल धूप नैवेद्य फल और सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज जी की पूजा करे। तदनंतर पुष्पांजलि दे और इस मंत्र को पढ़े। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संयुक्त अघोग संक्षयम कृत्यवा सर्व सौख्य प्रदो भव। अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त भगवान हे गोविंद जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। तत्पश्चात वेद वेदांगों के पारगामी विशेषतः पुराणों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विधि पूर्वक पवित्र अन्न का दान करें। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी नदी के किनारे एक चित्त होकर उक्त विधि से सब कार्य पूर्ण करे। इस विषय में जानकार लोग यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, एक महान वन में जो घटना घटित हुई थी उसका वर्णन करता हूँ। सुनो हे विद्वान, दशेरक नाम का जो देश है उसके पश्चिम भाग में मरु अर्थात मारवाड़ प्रदेश है, जो समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ की भूमि तपी हुई बालू से भरी रहती है। वहाँ बड़े बड़े सांप हैं जो महादुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छाया वाले वृक्षों से व्याप्त है। शमी, खैर, पलाश, करील और पीलू ये ही वहाँ के वृक्ष हैं। मजबूत कांटों से घिरे हुए वहाँ के वृक्ष बड़े भयंकर दिखाई देते हैं, तथापि कर्म बंधन से बंधे होने के कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैं। हे विद्वान, उस देश में ना तो पर्याप्त जल है और ना जल धारण करने वाले बादल ही वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे देश में कोई बनिया भाग्यवश अपने साथियों से बिछुड़कर इधर उधर भटक रहा था। उसके हृदय में भ्रम छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से पीड़ित हो रहा था। कहाँ गांव है, कहाँ जल है, मैं कहाँ जाऊंगा, यह कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था। इसी समय उसने कुछ प्रेत देखे जो भूख प्यास से व्याकुल एवं भयंकर दिखाई देते थे। उनमें एक प्रेत ऐसा था जो दूसरे प्रेत के कंधे पर चढ़कर चलता था, तथा और बहुत से प्रेत उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। प्रेतों की भयानक आवाज के साथ वह भयंकर प्रेत उधर ही आ रहा था। वह उस भयानक जंगल में मनुष्यों को आया देख प्रेत के कंधे से पृथ्वी पर उतर पड़ा और बनिए के पास आकर उसे प्रणाम करके इस प्रकार बोला, इस घोर प्रदेश में आपका कैसे प्रवेश हुआ। यह सुनकर उस बुद्धिमान बनिए ने कहा, देव योग से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्म की प्रेरणा से मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ, इस प्रकार मेरा यहाँ प्रवेश संभव हुआ है। इस समय मुझे बड़े जोर की भूख और प्यास सता रही है। तब उस प्रेत ने उस समय अपने अतिथि को उत्तम अन्न प्रदान किया। उसके खाने मात्र से बनिए को बड़ी तृप्ति हुई। वह एक ही क्षण में प्यास और संताप से रहित हो गया। इसके बाद वहाँ बहुत से प्रेत आ पहुँचे। प्रधान प्रेत ने क्रमशः उन सब को अन्न का भाग दिया, दही, भात और जल से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई।